الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلت الله جلنا لا صلى الله عليه وآله وسلم يا ترى من دوما إن بدمهن بيننا دي دي كجوي تي بانغال جوجا دي غش إن دوما كرسو دم دون نوايد أدا دين الإسلام هني kadi ma en kaale hen kadi wonde jaafotoɗo ɗum ɗo fof koye jikkuji l'islam hirjini wonnam yimɓe mbiya yo jikkoro noon julɓe ko ɗum woni ko jamira. Sen ƴeewi Al ibnu Abi Umayya to wi annabi yomma yino tan ina ɓufto e boowal tan diriyal tan hay hunde ala ko tiime mum hay hunde heedane ɗum ɗo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam go namde hooti ngabbe minbar yetti Allah o wi gande de jomirawo subhanahu wa taala gonno yiɗi neɗɗo cuuriɗo Allah ne yiɗi ko wiyete alhaya jogade gacce hirsude. Allah ne yiɗi hono ɓen yimɓe surotoɓe o wi fa ida ihtasala ahadukum falyastasir, so wi goto mun so ari lotade yo dañ ko hadditi kay yo dañ kay ko waɗe ganda ha joni terɗe mun kono foppoldu tan e bowal diriyal tan birtiɗo fo soynoma. Annabijo haɗi nden hunde gonnam sanga jahilankagal ko noon ɓe mbaɗata tawno yimɓe ne jooɗe sewde walla n gara e dande ɓundo hankkadi goto fo no ɓuftoro no weeli ɗum diine l'islam ari he haɗi ɗe gueɗe ɗum ɗon wona hunde moƴƴo wona jikku jiiɗaɗo. Alhayau khuluqun yab'adu sahibahu ala ijtinabil qabih, ko wiyete gonam jogade gacci ina wona sababu tawi aɗa jogii ɗum a ndentoɗa gueɗe bonɗe foof guila golle bonɗe ha e haalaji bonɗi. Anani ko hono noon kadi wona sababu kadi awo haɗma raɓɓiɗinade ko kanɗa wadde haqqe mum gotel fof gonam ɓari aɗa hersa ɗum ɗo ka tawetake ɗo a waɗata nden hunde. ولم يزل الحياء أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة, كويتي جوغادي غاتشي جوغادي وند كيرسو دوم نون كو هوند غونام يميراندي هيرجينار غيلاي انبابي ادم بي. ما من نبي الا وقد ندب الى الحياء, قال النبي الله غارنو دو ليدي هيرجيني يمبي كويتي جوغادي غاتشي وند هيرسو ندو يو جوغو غاتشي. وبعث عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم kanko hoore makko wi kala nelaɗo garnoɗo haali nden hunde, neɗɗo ma wona gonɗa jogiɗo gacce kersowo ma jogo yaage, bandiraɓe mbiyata yaage ma jogo ganda so mima an kenta yaagunu an ɗum kam moƴƴani. Eyi heɓorama Abi Mas'udin al Badri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka annasu min kalami nubuwati al ula idha lam tastahi fasna' ma shita, rawahu al Bukhari. ay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina jeeyaka e haalaji annabaɓe gila adan, kala innabi Allah yamiri nden hunde ina jeeya e haalaji mabɓe, tawi neɗɗo hersata waɗa ko yiɗi ɓayde ana hersata. Ala gacce ala gacce noram aɗa yori guita aɗa suusi gacce ko jiɗɗa fof kala ko jiɗɗa fof mbaɗa, daga noon way noon komo ala gacce mo hersata. Hadis mo sahihul Bukhari mbi annabi yo sallallahu alayhi wa sallam neɗɗo fof ko ɓurno wawde hirsude e jogade gacce. كانوا عليه الصلاة والسلام وي الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. كانوا صلى الله عليه وسلم وي كو يوتي جوغادة غتشي إهير سودكو وي دوم دو كو ينغاندا هاجون ينغاندا كو ينغاندا فاسو ناجي إيمان آغال هي كو تيري لي إيمان آغال. أناني نتلو هرسا هال دكو فيوان هرسا ناندا فمد دك هالك موجاني أناني دوم دو نجوغادة غتشي كنم يادر. Oyi wal bada o bonde hunduko e tondude oyi ɗum ɗo ganduɗa ko façongaji nafigare Hassan ibnu Hajar wal mana anna al haya wa qillatul kalami min shaabil iman, anani neɗɗo jogo gacci ganduɗa famɗa haalde haala ni haala ganduɗa sona aɗa jogi haala moƴƴaɗa haalana yimɓe. Oyi kono al fuhshu wa tashaddu, ganda fernilde ƴattoje haala haala bonka, anani oyi ɗum noon ha joni ko façon e nafigare. Kanko Fudail ibnu Iyad rahimahullah oyi hamsun min alamati shaqa, jeya ganduɗa e fasugoji goɗɗinan toon oyi jeya koye maale malkis, kala sa yi neɗɗo no wayni a yi ñaɗɗo hoore alkaswa jorɗo ɓernde mo yurmotako hay batte ɗum woni alkaswatu fil qalbe wa jumudul ayne, yorde guite oɗo kan guite ɗe kogon jooɗo natti hirsude o hersata ko annam ala gacce o ala gacce noram, kala ko ina wara yimɓe kanko ɗum waɗata flagara. Wa qillatul haya, e famɗude gacce wa ragbatu fi dunia, kala mo jiiɗaka ene jiira aduna ona rirɗi hen ha diwti na futtini giton tan yidde aduna o hankadi hawjini ɗum hankadi, kala ko lilni jawlol tan na ndara mo tuufi andu on go namna yurmini wa tulal amali, junnude ganduɗa yala man waɗɗum ɗo man fewnu ɗum ɗo projet ji ma hay goto anda to haaji annona anda lajal ma to fayi. Aɗani ɗiɗo jikkuji fo moƴƴani. Allah wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wala tudi kulla halafin mahin wata ya dofto neddo kala neddo mo ganduda ko haali fo wondan andu on ko peno watan ko male fenade anani mahin neddo jasdo neddo jasdo do jasdo wala ko baddata mun an celo dirta ko jasdo ko jasdo welata ma ko haala jasdo welma anda boram halafin mahin hammazin gaybinowo yimbe ala fu ko jodori sona ay binde jattade yennude hammazin masha'in binamimin jahawo bonande hakkunde yimɓe rendinde e husudirde wadde bonande manna'in lil khayri kaɗowo moƴƴere mumetadin kewɗo bakkar gonam toñowo asimin kewɗo bakkar ndawa toñangue ndawa hewde bakkar utullin mawni kiniɗo ɓutto kuuse bada dalika caggal ɗe fo jomiraɗo wi ko zanim anani ɗum ɗo fo annabi sallah wiya yo rento wondude ɓeeɗo yaadi ɓeeɗo nani ko wiyete jogade gacce ko ɗum ko hunde moƴƴere mawde ko jikkuji ganduɗa joɗɗi jiɗaɗi watta halli an kulli qabihin makruhin woppuri kala ko moƴƴani waɗaka barke ɗum ɗo woni wonde neɗɗo wa taksul maru alwaqara fala yafalu ma yahillu bilmurwati waltawqir bani adama jogoto gacce kersa ndentoɗa anani a gollata gollal fo ko aɗen ñingi hen gonnam rokkuma teddugal anani a toñata gonnam kala mo allah fundi ganduɗa kasi man sehiqul icram kanɗo teddineɗo a wiyata ɗo hoyna ɗum o yabtei an fadaihi dunia ndentoɗa ko wiyete fiya kuji aduna ɗiɗo gacceji ganduɗa haalde ganduɗa ɗum ɗoji wol akhira foof allah hisnuma hen gonnam aybaji o yamnau shahsu mi anil fawahish kala mo jiiɗa joguiɗo gacce yi ganduɗa o haalta ko boni o tondata o filñitta ƴattoje an wajalu yastatiru biha ida huwa sakara fi sheyin min aw haaliha ɗum waɗa hayso neɗɗo yani hen wowano yande hen jiita gonna ɗum wona ɗum gacce anani ibnu lqayim wi khuluqul haya min afdali l akhlaq oy ɗum noon koye jikkuji moƴƴi jeeya anani wa adamiha kadaran wa aktirha nafano ina heewi nafoore anani kañum ni woni sanani neɗɗagal ko joguiɗo gacce neɗɗo mo hersataka e ala gacce anani hankkadi wonɗon tan ko tewo ƴiƴamna ɗon tan e mbaadi neɗɗo kono kay ko wiyete gacce hay battel ko wiyete moƴƴere hay hunde tan o wondani eɗen ñaagui allah yo allah faabo rena ene jikkuji bonɗi ɗi foof yo allah newna men gonna wonde yimɓe suuriɓe hersoɓe awa rentotoɓe haalaji bonɗi e golle bonɗe foof eyyi sen gari e yewti ko banggal ngal yaafuya aɗen gandi yaafuya ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko holli men ƴeew annabijo alayhi salatu wassalam kanko ko exemplaire e banggal yaafade ɗewi tan ko wawde yaafade ƴeetan oɗo barɗo hamsa nde adda yeeso makko yaafi ɗum ikrimata en ɓeeɗo fo o yaafi anani yahude yanke debbo yahude yanke goote addanimo ko wiyete dammuhol waɗi hen posone annabijo ñaami hen o andi koko posna debbo yiila adda annabi wi ko mbaɗirɗani o wi arattu li aqtulaka jiɗim tan ko wardema ɓe pofta tawi ka nelaɗo allah ma andu ko posna tawi a wona awa maya yimɓe pofta hankkadi puɗodirɗe kewi nelaɗo sa salla wi ma kana llahu li yusallitaki alayhi o wi allah rokkatama sembe do nani ko hondani sahaba mbi i ala naqtuluha nelaɗo allah min mbaratamo wiila oto mbarimo de hadis mo sahihi muslim eske nelaɗo salah sallam o yaafi barɗo hamsa o yaafi baɗɗon posone ganduɗa yo ñaami o yaafi hunde fof ko jaafotoɗo tan alafu huwa tajawus kanko ko yewite banggal makko kay ɗum koy omo yaawi yaafade nden hunde nani kanko ɗum woni sa nani yaafade ko mbasa nangguirde ko neɗɗo waɗma ko wa tarkolega mbasa yoftade huwa dalilu karamu nafsi hollata ganduɗa aɗa jogui teddugal falafu yurisu sahibahu lizza ka yaafade ala fo ko ɓeydanta jomum sona teddugal wal ihsan e moƴƴere baraji ha heewa mbihi anaalu sahibu afuullahi kala jaafotoɗo allah yaafoto ɗum kala jiɗɗo ganda allah yaafo ɗum yo yaafo magfira li anna aljazaa min jinsi l amal kala ko golluɗa hon ɗum joɓeteɗa jomiraɗo wi wala yatali ulul fadli minkum wassaati an yutu ulil qurba wonna aboubacry nde yummen aicha happande bandi ko gotanan ɗon ɓadiɗo mo waɗanno financé mo nafanno no fewi hay on hunde ko mum tawa hen ɗemgal mum tawa hen bunnitannoɓe aicha e happude aicha ndeɗo aboubacry wondi wi mbuɗumum kay wonda nadde junggo makko anani o wondi o wi noon jomiraɗo wi ala oyi joguiɓe moƴƴere ɓuural woto gon mbiya dokkata bandiraɓe mum koɓe mbawi wadde foof ɓayri koɓe masakine en komo hajirino en anani wala yatali ulil fadli minkum wala yatali ulul fadli minkum wassaati an yutu ulil qurba walmasakina walmuhajirina ganda oɗo gorko misɗa oɗo koye miskineɓe jeeno ɓadiɓe aboubacry rokkannomo jawdino kay wolmuha koye ferɗo kadi ummade makka ari madina jomiraɗo wi ɓayro omo jogui ɗeɗo gueɗe foof ɗum noon wal yaafu jaafoɗe wal yasfahu momte gacce koɓe mbaɗi mum ko hay hunde bonnata i allah wi ala tuhibbuna an yahfira llahu lakum mada noon jiiɗa allah yaafo mon sa mi wonta yaafade kare mata anna yiiɗa allah yaafo ma Allah yi ngande wallahu ghafurur rahim Abu Bakr wallahi me dida Allah ya fo kam gonna wadi kafara ko wonno ko watti nafude on woni bani adam ganda kala ko neddo wawi wadde mo sa wawi yafade hay so wadi mo laabi sappo nogas chapantati jafotodo ko jafotodo tan mo yafotako non yafotako wala yajrul insan min kathatil afi wala 70 marra fi al-yawm bi hay so laabi chapan jeedidi neddo yane ma der nyalawmo goto wi a yafima gorko meedino arde nelaado sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ande hirjini amen yafade kam nafu anil khadim liggotoɓe amen walla golloɓe amen walla jimani amen footi lawol min jafotoɓe e nder ñalaw neɗɗo waɗma hunde kadi jafoɗa arta kadi waɗa gongol kadi jafoɗa no footi e nder ñalawma noon annabijo deƴƴi gorko ruttini haala ka kadi annabijo deƴƴi nde haaltata ɓolde annabijo wi afu anu kulle amin 70 marra ñalawma foof yafomo laawi capan jeeɗiɗi andi kay haala gasi hasanu ibnu hajar wal afu tariqu lirifa woɓɓe cikkaramata yafade addata ko jawor ɗum ko jawor ko wiyete yafade addata ko tiddugal aduna e lakara foof nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ma naqsat sadakatum min mal o wi ittude sadaka rokka e ganduɗa miskineɓe ɗum meeɗa ustude jawdi o wi ma zara llahu abdan bi affini illa izza o wi maccugel allah ko yafoto ko ɓeydatamo sona tiddugal woɓɓere allah ha longuere mum heddota koye maafi so wi kam gomiya temeɗe ɗiɗi wona noon de kadi woɓɓe mbiya ala sa sakkima yimɓe jeena yawat tanɓe sappo ala annabiji ma naqsat sadakatum min mal sadakaye gaynani ustani jawdi yafuyane ganduɗa addanta neɗɗo sona tiddugal ɗum wona ganduɗa e wona jasere firtata nani annabiji ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu llah kala mo jiiɗani yankinani allah allah ɓamtan ɗum hadise mo sahihi muslim ɗum waɗi goyannam goto e ganduɗa salafu nabi abdulmalik ibnu marwan o miiɗi addanede hankadi dahaɓe ha heewi mo habnabi tawde ibnul ashas oɗo jonomo jooɗode gorko goto janguɗo wiya raja ibnu hayba o wii jonno ko jiiɗa e ɓeeɗo o wi woppu wona allah wallima wawiɓe aɗa aɗaka ma tuhibbu min adafa allah rokkima victoire ko ɗum jinnoɗa anna rokku allah ko yiiɗi ko yaafoɓe sa yaafima waɗi ko wiile allah tan o yaafiɓe kamɓe foof gaɗanɗa no fodail ibnu iyad wa ida ataka rajulum yashku ileyka rajulan anayi so neɗɗo arina jammitanma neɗɗo kankarde a jaka seedi wimo yaafumo tan ifanu fa inna al afwa aqrabu lit noon tiga allah wi yaafade ɓuuri ɓadade kulol allah wa an taafu aqrabu lit taqwa anani ɗum de ɓuuri ɓadade kulol allah anani so wi noon i min gay oɗon mbawi wutande mo sakande mo ko waɗi kam ko wiɗi kam ko mi wawa yaafade la yahtimulu qalbi l afwa min gay komi joftotoɗo ɓayri allah yamiri hay nde no hunde woɓɓe kono mbiyati wona allah wi saɗiɗi yaafa yoftade aɗa wawi yoftade kama amarani llahu aza wa jalla fa qul awa in kunta tahsinu tawi aɗa wawi yoftade tan tawa ɓurtinaki sona ɗum de wadde yaafoyo ngal ɗon damal ɓuuri yajje farji ila babi l afwa fa innahu babun wasiun ngal damal ina yajje fa innahu man afa wa aslaha fa ajruhu ala llah allah wi kala jaafiɗo woppi anani wasi yoftade allah wi jobdi makko ko allah goto wawi rokkudemo ko allah yoɓatamo wa sahibul afwi ganduɗa bawɗo yaafade e mbiyanamo ala firashihi billeyli oɗon so lelimo walta ko ɗanade wa sahibul intisar o wi noon ko waɗa fo yofto longuere mum heddota koye maafe yuqallibu l umour on kañum hankadi fewa kuji ɗi hankadi deƴata tan sa yiɗɗi gurnanma kay ko mbaɗami foof mi yofto gofɗo kam foof mi wedda ɗum hayre ala a tambani aduna he annal futubata anil afwi min anil ihwan woni cagatagal woni ganduɗa wonde tinnare ko bawɗo yafade musibɓe allah wi wal kadimina al ghayda yafotoɓe ganduɗa moɗoɓe tikke wala hafina anil nasi yafotoɓe ga yimɓe wallahu yuhibbu l muhsinin allah gonam um yiɗi ha joni moƴƴinoɓe ñagui jomira subhanahu wa taala yo allah waɗmen jiyaɓe allah moƴƴuɓe moƴƴinoɓe yantude ɓeeɗo ko ɗum woni ko moƴƴi ko anani ɗum woni ko luqman wi ɓinguel makko guel muñ gonam ɓinguel am guel yabonayi aqimi sala darnu julde nde wa amour bil maruf jamira ko moƴƴi on ha anil munkari kaɗa ko boni ko rewata hen wasbir ala ma asabaka tanki aɗa yamiri yimɓe nde ɗo moƴƴere no waɗi baraji gacce ɗum ɗo waɗi ko bakka to hunde foof ɓe mbiyete ɓe mbaɗete kono noon so ɗum waɗi wasbir muñ ko wawi hebde hen foof inna dalika min azimi l umour ɗum ni ɓuuri mawnude fiya kuji he yamirde ko moƴƴi hadde ko boni fofde e tidde ɓuuri tidde ko muña ko mbiyeteɗa caggal mum conséquence nden hunde ko anani ɗum waɗi gonnam oɗo luqmano wiya ganduɗa ko joom hikma anani hayso ko ganduɗa ɓalejo kurum wonno e ɓaleɓe soudan misra anani kono hattade o heeɓi ko wiyete hikma ko nani ɗum ɗon torlanimo batte kanngo o lawi rokkimo hikma rokkimo gandal anani ɗum waɗi o waji ɓiyi ko o ganduɗa rokka simore nane nder qurana haala haala makko anani omo rentina ɓiɗɗo ko wiyete shirku billah yabunayyi la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim nani o yamiri hen gede moƴƴo haɗi hen ko boni eɗen ñaagi Allah kala o kalɗi hen hawri e sawab yo Allah rokku men baraji tawi wonko fewani hen yo Allah yaafo hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.